بسم الله الرحمن الرحيم. درون مشر ستر مورخ لیکوال او د افغانستان په پیښو باندې دردمن محترم رفیع صاحب، لکه مخکې چې تاسې زموږ سره وعده کړې وه چې کله د بن غونډه پای ته ورسیږي زه به بیا خپل نظر وایم، نو موږ د همغې وعدې په اساس تاسې ته تکلیف درکوو. که لطف وکړئ د بن د غونډې ترکیب او د هغې د جوړېدو په کار او د هغوی د پرېکړو په باب باندې موږ ته معلومات راکړي او خپل نظر ووایاست، دا به زموږ د خوښۍ سبب شي. بسم الله الرحمن الرحیم. اصلي خبره دا ده چې کله چې امریکې په افغانستان باندې د برید کولو پریکړه وکړه، ورته لازم و چې لکه څنګه یې چې نظامی برید وکړ همداسې د یوه سیاسي برید لپاره هم فکر کړی وای، لیکن امریکې متاسفانه دا کار ونه کړ، په ډیره بیړه افغانستان ته راغله او په افغانستان یې نظامی برید وکړ، د افغانستان سیاسي موضوع په ځای پاتې شوه. هغه نیمبنده اداره چې موجوده وه او نسبي آرامي رامنځته کړې وه هغه یې هم له منځه یووړه. نو د بن غونډه د امریکې لخوا چې البته ظاهرا د ملګرو ملتونو پوش پی پروت دی، هغه د یوه بیړني حالت کې وشوه، او زما د نظره دا غونډه بالکل یوه نمایشي غونډه وه. د دې دپاره مقدمات نه وو جوړ شوي او سنجش نه وو ورته شوی، فقط په یوه نمایشي ډول دا غونډه جوړه شوه، او د دې دپاره ما فکر کاوه چې د دې نتایج به هم لکه څنګه چې ملت یې غواړي داسې نه وي. هماغه وو چې نتایج یې هم فرمایشي وو، غونډه نمایشي وه، نتایج یې فرمایشي وو، او د هغو موافقین راولاړ شوي وو چې د امریکې او د شمال د متحد جبهې ترمنځ د جنگ په ترڅ کې شوی وه. امریکې په افغانستان کې خپل کوماندوګان پلی کړل، هغو تلفات ولیدل، او متحد جبهې د مخکې نه چیغې ورته وهلې چې موږ حاضر یو چې ستا د ځمکني فوج په حیث کار وکړو. نه همهغه وو چې امریکې د دې خدمت په پاداش کې چې دوی د امریکې د ځمکني فوج کار اجرا کوي تعهد ورسره کړی وو چې په راتلونکي حکومت کې به د دوی ونډه ښه درنه وي. د بن د فرمایشي پریکړې نه دا ثابته شوه، ځکه چې د دې نه مخکې امریکا او نورو نړیوالو ورسره تړلو مؤسسو چیغې وهلې چې په افغانستان کې د قومونو حقوق پامال دي، په افغانستان کې د سیمو حقوق پامال دي، په افغانستان کې مذهبي حقوق پامال دي، په افغانستان کې سمتي حقوق پامال دي، او راتلونکی حکومت باید پراخ بنسټه وي او داسې حکومت وي چې هغه وکړی شي چې د افغانستان د ټولو خلکو د غوښتنو ځواب ووایي. لیکن کوم حکومت چې دوی عجالتاً جوړ که هغو نه یوازې دا چې قومي انډول، نه یوازې دا چې ژبنی انډول، نه یوازې دا چې سیمه ایز انډول، نه یوازې دا چې مذهبي انډول پکې په نظر کې ونه نیول شو، بلکې د پراخ بنسټه په ځای یو ډیر تنګ بنسټه حکومت وو چې په هغو کې تاسې ګورئ چې د افغانستان د حکومت درې مهمې چوکۍ نه یوازې دا د چې متحد جبهې ته سپارل شوی، بلکې د متحد جبهې یوې برخې ته او د دې برخې یوې ډېرې محدودې ساحې ته دا درې څوکۍ ورکړل شوي دي. نو په دې اساس دا حکومت چې جوړ شوی دا د افغانستان د غوښتنو او هیلو ځوابګوی نه دی. جناب رفیع صاحب، ستاسې توضیحاتونه خو تشکر که مهرباني وکړئ چې اوس څه په کار دی، اوس پس دې نه باید څه وشي؟ اوس خبره دا ده چې دا خو ما د دې نظره چې دوی چیغې وهلې چې دا داسې یو حکومت به راځي، موږ د افغانانو په صفت په هیڅ شکل کې هیڅ نوه تنګ نظري راسره نشته. هر څوک چې په دې حکومت کې ټاکل شوي افغانان دي زموږ د سترګو تور دي ولو که د یو کور خلک وای هم زموږ د پاره د منلو وړ وو ځکه د موږ سره دا تبعیض نشته زموږ ټول افغانان دي او ډیر ښه کار دا دی چې د دې زمینه برابره شوه چې په افغانستان کې افغانان په خپل منځ کې تفاهم سره وکړی شي او دا تفاهم انشاءالله چې دوام وکړه په موږ به وکړی شو چې د هغه خارجي را اوږده شوي لاسونه چې له لرې و نږدې نه زموږ هیواد ته را اوږده شوي وو او د یوه او بل غوښتنې پکې نغښتې وې هغه به ورو ورو لنډوو که زموږ مفاهمه موجوده وي هیڅوک هم په افغانستان کې راخنه نشي کولی نو په دې اساس زما له نظره د کومه اداره چې جوړه شوې ده په دې زه کوم خاص انتقاد نه لرم ځکه په داسې اضطراري حالت کې په داسې عاجل حالت کې د دې امکان نشته دی چې حتما د یوه ډېره پخه اداره رامنځته شوې وي منتها زما نظر دا دی چې که د ټولو په سړه سینه هم خارجیانو بهرنیانو او هم افغانانو داسې یو کار کړی وای چې د دې موجوده ادارې په ځای یوه مسلکی اداره جوړه کړې وای یعنی دوی د دې څوکیو دپاره هغه افغانان چې په دنیا کې خواره واره دي او له ځانه خبر هم نه دي هغه یې ورته انتخاب کړي وای راغوښتي وای د یوې خوا به د دوی وسط نظر ښودل شوی وو او د بلې خوا نه به په افغانستان کې د کارونو شروع کیدل د بیا ودانۍ په پیلېدلو کې به د دې خلکو ونډه ډیره مؤثره اغیزمنه او ژوره وه نو اوس چې امریکا افغانستان وران کړی د افغانستان اداره یې له منځه وړي زموږ په دې پور دی چې بیرته به دا راته آبادوي د دې حکومت د جوړېدو سره دا امید هم پیدا شوی دی چې په افغانستان کې به بیا رغونه شروع کیږي او بیا رغونه چې شروع شي نو په هغه صورت کې د جنگ کارګران د منځه ځي زموږ وطن په دې تیرو دوو لسیزو کې د جنگ کارګران وران کړی دی کارونه حکومتونو د منځه یوړل په یواز کې د جنگونو محاذونه پرانستل او زموږ ځوانان اړ شول چې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د جنگي کارګرانو پیسې استخدام شي نو په دې اساس موږ و تاسې څو ځل ولیدل چې زموږ عسکر او زموږ د جنگي کارګران جبهې بدلوي لوري بدلوي طرفونه بدلوي د دې معنا دا ده چې دوی کوم ایدیالوژیک پروګرام ورسره نه و دوی فقط د یوه کار پیس جنگ ته کتلي وو چې د جنگ د لارې نه پیسې ترلاسه کړه نو کله چې کار شروع کیږي په خیر دا د جنگ کارګران به د منځه ځي د جنگ کارګران چې د منځه ولاړل بیا دا ډلې ټپلې نشي کولی چې په افغانستان کې دننه د جنګونو ورونه بل کړي جناب رفیع صاحب تاسې وویل چې دغه به کار زمینه یعنی مساعده شي زما سره دا تشویش دی چې همدا اوس په افغانستان کې بیا وسلوال ګروپونه مسلط شوي دي یا مسلط کړی شوي دي دا به څنګه د دې حالت نه ووځي یعنی څنګه به زمینه دې ته مساعده شي چې دغه موقتی اداره وکړی شي دا خپل کوم پروګرام چې لري دا تطبیق کړی شي ما مخکې تاسو ته عرض وکړه چې امریکا مکلفه ده امریکې زموږ اداره ورانه کړي امریکې زموږ وطن وران کړی امریکا به موږ نه پرېږدو بیا چې رانه ولاړه شي بل ځل یې هم همداسې وکړل د 2 میلیونو افغانانو د وینو په قیمت دنیا یو قطبي شوه شوروي اتحاد رانسکور شو د امریکې ټول انتقامونه ځینې واخیستل شول د ویتنام غچی واخیست دنیا ورته پاتې شوه زموږ په وینو د دنیا واکمنه شوه لیکن موږ یې په وینو کې پرېښودو او زموږ دپاره هیڅ اقدام ونه کړه دا ځل به نه پرېږدو دا ځل به موږ په نړیوالو مراجعو پسې ځو او امریکا به کلکه رانیسو چې په افغانستان کې د بیا آبادۍ کار شروع شي او پرې نږدي بیرته جنګونه پیل شي او که جنګونه پیل شي د دې ټول مسؤلیت به د دوی په غاړه وي بیا موږ بل مسؤول نه پیژنو ځکه دوی زموږ نسبي اداره ورانه کړي دوی بیرته مغه د ملکو ته وای فای حالت راوستلی دی دا به امریکا بیرته د منځه وړي او که یو نیسي زموږ به لاس وي او د امریکې به ګریوان وي او هیڅ چیرې به پرې نږدو صاحب که هغوی دا کار وکړي بیا موږ په سپین میدان پرېږدي نو موږ به کوم وسایلونه ستاسو په نظر استفاده کولی شو چې په دوی فشار راوړي دوی دې ته بیرته تیار کړو چې دوی دا کوم ورانې چې کړی دا باید د منځه ویسي خبره دا ده چې یو خو ما مخکې عرض درته وکړه چې د افغاني مفاهمې لار خلاصه شوې که موږ تاسې په خپل منځ کې سره جوړ شو بیا د هیچا مداخلې او لاسوهنې ته ضرورت نشته او که په امریکا غواړي چې د میدان پخې وباسي بیا نو سی واځي امریکا نه د ټوله دنیا ورسره راغلی ده. دا د افغانستان ورانای او په افغانستان باندې تیرای دا د ټوله دنیا په مسلات شوی دی. زه فکر کوم چې د ټوله دنیا زمیر به نوی مړ شوی که د امریکا زمیر مړ وي، د امریکا د همکارانو انګریز زمیر مړ وي، زه فکر نه کوم چې د نورو دنیا د زمیر مړ شوی وي. موږ به په نوره دنیا غږ کوو، موږ به د اروپا په هغو هیوادونو چې د بشر دوستۍ چیغې وهي، موږ به د اروپا په هغو هیوادونو چې د ملتونو په کورنیو چارو کې د نه مداخلي چیغې وهي، د هغو دروازې بټ کوو او آرام به نه کینو. البته د دې لپاره بیا هم د افغانانو یو اتحاد پکار دی. زه د کلونه کلونه چیغې وهم چې افغانان چې په ټوله دنیا کې دي باید یو ارتباط ولري، او د دې ارتباط د لارې نه د افغانستان غږ هغو ځایونو ته چې لازم دی ورسوي. جناب رفیع صاحب، دغه دیرویش کاله افغانستان زه چې لږ لږ وینم ګورم، د قدرت د انحصار د لاسه داسې تباه و برباد شو، او دا اوس چې بیا موږ ګورو د بندې غونډې په نتیجه کې بیا هم داسې ښکاري چې د دولتي قدرت په یو انحصاري شکل باندې په بله بڼه کې فقط د امریکا ملاتړ ورسره دا ځل رامنځته شوی. ستاسې نظر څه دی چې دا به د قدرت انحصار نه وي بیا؟ د قدرت انحصار روان دی. د دې لپاره چې په افغانستان کې د قدرت هغه قانوني مراکز ړنګ شول د کمونیستي کودتا نه راوروسته، حکومتونه د زور حکومتونه وو او د پردو په مټو ولاړ حکومتونه وو، او ټولو ته دا فکر ورغلی و چې الملک لمن غلبه، هر چا به چې زیاتې وسلې ترلاسه کړي، زیاتې پیسې به یې ترلاسه کړي، او بیرونی بادار به یې قوي وو، هغه به حکومت ونیو او ترلاسه به یې کړ. همدا اوس هم جګړه په افغانستان کې د کمونستانو د سقوط نه وروسته، د نجیب د سقوط نه وروسته، بالکل د اقتدار جګړه و. موږ تاسو ته معلومه ده که د اقتدار جګړه نه وای، په کابل کې به 50,000 کسان نه وژل کېدل او کابل به نه چپه کېده. دا د اقتدار جګړه وه چې دوام یې وکړه. او اوس هم چې متحده جبهه را میدان ته شوه، هغه د اقتدار په سوخت کې را میدان ته شوه، په اوله کې امریکا غوښتل چې خپله مستقیمن راشي، ځمکنی فوج هم راولي، لیکن چې زور یې ونه رسید، دوی د خپلې ځمکنۍ قوا پیسې استعمال کړل او استخدام یې کړل، او دوی ته یې وعده ورکړه چې دوی به بیرته په قدرت کې کینوي. منتها د متحدې جبهې هغه کسان چې په بین المللي مجامعو کې خبرې کوي، هغوی اوس وایي چې موږ د پخوانیو پیښو نه عبرت اخیستی، درس مو اخیستی او نتیجه مو ځینې اخیستی، موږ بیا داسې نه کوو. نو اوس به ګورو چې دوی واقعا صادق دي په دې خپلو خبرو کې، او که بیا هم غواړي یو اړخیز حکومت وچلوي. یو اړخیز حکومت دوی په هغو وخت کې چې د ټولې دنیا ملاتړ یې بیا ترلاسه کړی و، روسیې تر شا ولاړ و، د هند نه یې مرستې غوښتې، د منځنۍ آسیا هیوادونه ورسره وو، ایران ورسره وو، ترکیه ورسره وه، هغه وخت هم دوی ونه شوای کړی چې د زور د لارې نه قابض شي. او اوس چې د امریکې په زور راغلي دي، دوی پخپله هیڅ نه دي کړي. امریکې فرشون بمونه وغورځول او کرښې ورته ماتې کړې، او دوی په آرامۍ را ننوتل. دوی باید په دې پوه شي چې دوی په خپلو مټو دا قدرت نه دی نیولی، او که دا پردۍ مټې ورسره نه وي، بیا هم دوی په افغانستان کې قدرت نشي چلولی. زما د دوی نه د افغاني ورونو پیسې غوښتنه دا ده چې یو ځل وساتې نظر ولري، دوی د یوه افغان په صفت افغانستان ته وګوري. په سبا کې مثلا انکشافي پلانونه شروع کیږي، د متوازن معارف و متوازن انکشاف له لارې نه باید وطن بیرته آباد شي. که داسې ونه شي، بیرته بیا فاجعه راځي. نو دوی چې د متوازن انکشاف و متوازن معارف دپاره پروګرامونه ورسپارل کیږي، دوی باید د پخوانۍ تنګ نظرۍ نه کار وانخلي. دوی ته باید ټول افغانستان واحد افغانستان وي، لکه څنګه چې قانوني د بن په غونډه کې خبرې وکړي. هغه زما خوښې شوې، دوی چې موږ د واحد افغانستان، متحد افغانستان، پرمختللي افغانستان او یو موټی افغانستان دپاره کار کوو. زه د دوی نه غواړم چې په دې خبره ودرېږي، او که په دې خبره ونه درېږي، د افغانستان خلک نور په خبرو نه غولېږي، ولو که جنګونو ځپلي دي، ولو که جنګونو خراب کړي دي، لیکن بیا هم د خپل حق د غوښتلو نه غافل نشي پاتې کېدلی. محترم رفیع صاحب، تاسې د یو پښتون مشر په صفت باندې زه پوهېږم چې تاسې په دې برخو کې ډېر تحقیقات هم کړي دي. دا د په دې غونډو کې خو د پښتنو سره دا تیری وشو چې د دوی حقوق چا ورته ورنه کړ. اوس څوک د دوی فیصدي زیاته غنی څوک کم غنی په دې برخه کې ساسي نظر څه دی او پښتانه باید څو کې د دې موجوده حکومت تم لاتړو کې او د دې سره همکاري وکړي ک د چا خبره ځان ګوخه کې خبره دار چې په افغانستان کې زما د نظر دغه تقسیمات چې دوی کوي د پښتون او د تاجک خبره دا خبره د بهر نه راغلي دي په افغانستان کې د افغان نوم مطرح دی څوک چې افغان او افغانیت ته معتقد وي هغه د دې خاورې بچی دی که په هر ژبه خبرې کوي نو د هغو حق دی چې په دې خاوره کې ژوند وکړه او په دې خاوره کې حکومت وکړه په دې خاوره کې ټول حقوق ولري نو زه مشخص د پښتون په باره کې کومه خاصه خبره نه لرم البته د نړیوالو عیسایو له مخې پښتون د دې خاورې اکثریت دی اکثریت چیغې نه وایي اکثریت هغه نه کوي چې زما حق خوړل شوی دی د اکثریتونو حق څوک نشي خوړلی هغه په خپل ځای وي لیکن چون تا دا پوښتنه رانه وکړه زه په دې مسایلو کې هېڅکله نه غږیږم زه افغان افغان بولم او د ټول قومونه چې په افغانستان کې دي هغه د دې متشکله اجزا دي البته تا چې د پښتون په برخه کې ووې په دې کې یو نقص شته په پښتنو کې دی دا نقص په نورو کې نه دی ما تاسو ته ووایي چې اکثریت څوک دی شي نه نشي معلومولی دا نقص په پښتنو کې دا دی چې دوی ډېر افراطي خلک دي کوم پښتانه چې کمونستان شوي وو هغه دومره سرسپورده وو د روس چې هغو خپل ټول افغاني ارزښتونه افغاني ګټې د پښو لاندې کړي وو څوک چې اخوانیان شوي وو هغه هم همداسې افراطي اخوانیان وو هغو د ملي ګټو په مقابل کې نړیوالې اخواني ګټې پر مخ بیولې امین بروسانو ته وایي چې زه حاضر یم چې 1,000,000 افغانان ژوندي پاتې شي نور مې نه دي پکار او اخواني مشرانو به وایي چې زموږ جهاد د مسکو تر فتحې پورې دوام کوي هغو دا نه فکر کوه چې زما وطن دې آزاد شي هغه ملکونه به بیا نور خلک آزادوي هر څوک خپل ملتونه لري نو په دې اساس متاسفانه موږ ډېر افراطي خلک وو ملا ماد عمر پروسک ژمی په همدغې ورځو کې ووی زه حاضر یم چې ټول افغانستان د اسامه نه قربان کړم نو دا یو افراطي حرکت دی زموږ وطن دروم دی سپېڅلی دی موږ هغه د هیچا نه قربانوو ولې قربان کړو لیکن دا د پښتنو خپله ګناه ده چې چیرته غلامان شوي دي او د چا سره یې تړون کړی دی بیا یې خپلې ټولې ملي ګټې د پښو لاندې کړې دي او په خپلو ټولو ملي ګټو یې پښه ایښې ده دا دوی په خپل ځان کې باید فکر وکړه دوی باید د افغانستان د نورو ورونو قومونو نه ګیله ونه کړه دوی دې په خپل ګریوانه کې سر ښکته کړه خپل نقص دې ومومي او د هغو د رفع کولو دپاره دې کار وکړه دې ورځو کې دا دوه خبرې نور هم ډېرې ګرمې دي تاسو ته زیات تکلیف نه درکوم که لطف وکړئ دغه د سولې پوز یا د امن پوز په نامه چې نړیوال پوز یادیږي یا د څو ملتیز پوز په نامه باندې دې سره ستاسې نظر څه دی دا باید افغانستان ته راشي که رانه شي په دې اوسنیو شرایطو کې په اوسنیو شرایطو کې د یوه بېطرفه سوله ییز پوز راتلل په افغانستان کې یو ضرورت دی موږ تاسې مخکې ولیدل چې داسې کسان دلته مسلح دي چې هغه یو اړخیز فکر کوي نو د دې ډول تسلیحاتو نه غلطې نتیجې راوځي موږ د دې دپاره چې په افغانستان کې یوه ملي اردو په ارامه اعصابو جوړه کړی شو داسې عاجله نه وي لکه د بون غونډه د دې دپاره موږ ضرورت لرو یوه تنفس ته زما د نظره زموږ ملي اردو باید د هغو منصبدارانو نه جوړه شي چې هغوی د افغانستان په پیښو کې لاسونه په وینو سره نه دي او زموږ اردو عسکر باید د مکلفیت د قانون له مخې د هغو ځوانانو نه جوړ شي 22 کلنۍ پوره کړې ده او هغه راجلب شي او دا ځل چې ملي اردو جوړیږي په دې ملي اردو کې باید د افغانستان ټول خلک سهیم وي هیڅوک هم باید د دې امتیاز ونه لري چې زه په اردو کې عسکر نه ورکوم که پکتیا ده که ننګرهار دی که قندهار دی که شمال دی که مرکز دی ټول به عسکر ورکوي او دا به هیڅوک هم ځان ته دا امتیاز نه غواړي نه به ورکول کیږي چې زه عسکر نه ورکوم نو دا په یوه داسې ارامه فضا کې کیږي چې یو سولاساتای پاوچ موجود وي. البته سولاساتای پاوچ باید نه له کفري ممالکو نه راغلی وي او نه له ګاونډیو ممالکو نه، هغه باید دغو اسلامي ممالکو نه راغلی وي چې هغه زموږ سره کوم خاص دښمني، رقابت، غرض، دعوا ونه لري. نو په دې اساس د دې فوج ضرورت دی، او دا فوج به ملګري ملتونه تمویلوي، راولي به یې، او ملګري ملتونه زموږ په تڅو پورې چې افغانستان قانوني چوکاټ ته نه دی لوېدلی، ملګري ملتونه زموږ په مقابل کې مکلفیت لري. موږ د ملګرو ملتونو هغه غړي یو چې د ملګرو ملتونو د جوړېدو سره موږ د مثبتې او فعالې بې طرفۍ په رڼا کې د ملګرو ملتونو ملاتړ کړی، عضویت مو یې ترلاسه کړی دی او زموږ عضویت منل شوی دی. نو په دې اساس ملګري ملتونه به مکلف وي چې زموږ هغه چارې لکه د ملي فوج جوړول، د راتلونکو انتخاباتو او د انتخاباتو نه مخکې د یوې ملي سرشمیرنې کار دا به ملګري ملتونه کوي، ځکه په افغانستان کې ملي سرشمیرنه ټاکونکې ده. د نورې خبرې هوایي دي چې دا قومونو حق نشته یا داسې دي. اصلي خبره دا ده چې په افغانستان کې باید یوه ملي سرشمیرنه وشي، د دې سرشمیرنې په بنا ولسوالۍ جوړې شي، ولایتونه جوړ شي، او د دې ولسوالیو ولایتونو په تشکل کې هڅه وشي چې قومي مسایل پکې په نظر کې وي. او د دې به ګټه دا وي چې مثلا کله چې شورا ته انتخابات کیږي، مثلا یوه ولسوالي ده، دری ژبې ولسوالي ده، د هغو نماینده بالفعل بالقوه بل په اسانۍ مغه تاجک راځي، یوه ولسوالي پښتو ژبې ده، د هغو نماینده به حتما پښتو ژبه راځي. نو په دې اساس کله چې شورا ته د دوی نمایندګان راشي، بیا دغه نورې خبرې چې پلانی طاق نه دی ورکړ شوی، بسمدانی ته نه دی ورکړ شوی، دغه ټولې خبرې به رفع شي. نو په دې اساس زموږ یوازې د ملګرو ملتونو د سولاساتي فوج غوښتنه نه ده، بلکې ورسره د ټوله پروسه تر هغو وخته پورې چې قانوني چوکاټ ته لویږي، ملګري ملتونه به یې تمویلوي، او دا زموږ حق دی، خیرات نه راکوي. رفیع صاحب، وروستۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې دغه ورځو کې یو شمېر روسان افغانستان ته بیا راغلي او دې اندېښنې پیدا کړې خلکو ته، تاسې څه فکر کوئ چې دا روسان به څنګه راغلي، او که چېرته دا خو فکر کېږي چې د موقتې ادارې نه مخکې جوړېدو نه مخکې دا رادعوت شوي دي، د روسانو سره د روابطو بیا ټینګول دا د چا وظیفه ده، د چا صلاحیت دی؟ دغسې ادارې یا د داسې ادارو نه مخکې ځینې ګروپونه کولی شي چې دوی ته بلنه ورکړي او افغانستان ته بیا داخل شي؟ دی روسانو هغه خو موږ تاسې رسمي واورېدل، هغوی وایي چې د افغانستان شمال زموږ د نفوس ساحه ده، او په دې برخه کې متاسفانه زموږ پخوانیو حکومتونو هم فروګذاشت کړی و. کله به چې په شمال کې د تفحصاتو یا نورو کارونو دپاره فابریکې جوړېدلې، شوروي به فشار غورځاوه او زموږ پخواني حکومتونه یې د دې پروژو د جوړولو نه منع کول. نو اوس هم شوروي لا تر اوسه پورې هماغه غرور ورسره شته. او بله خبره دا ده چې شوروي په دې پوهیږي چې امریکا چې دې منطقې ته راغلی، هغه یوازې د څو ورځو دپاره نه ده راغلی. امریکا لکه څنګه چې منځنۍ ختیځ د سعودي او د کویت نه اداره کوي، همداسې به منځنۍ آسیا د افغانستان نه اداره کوي، چې په دې کې د چین اداره هم شامله ده، د روس اداره هم شامله ده، د ایران هم او د منځنۍ آسیا هم. نو روس فکر کړی دی چې مخکې دی چې امریکا دلته پښې ټینګې کړه، زه به هم دلته پښې ټینګې کړم. اما د امریکې پروګرام اوږد دی، روس عجالتاً د دې دپاره چې چچنیا به وخوري، او چین د دې دپاره چې سینکیانګ مسلمانان به وځپي، د امریکې سره دا پروګرام منلی دی. لیکن حقیقت دا دی چې د امریکې پروګرام داسې لنډ نه دی، او روسیه دې شي وارخطا کړي ده او پوهیږي. اما بیا هم د روسیې هغه ماته چې د افغانستان یې خوړلې ده، څو ځل دوی وایي چې موږ به بیا عسکر ونه لیږو، اوس هم غالباً مشاورین رالیږلي. دوی د عسکرو لیږلو ته بیا افغانستان ته چمتو نه دي انشاءالله. او بله خبره دا ده چې تاسو وایي چې دا کار به د چا په وسیله کیږي، د افغانستان ټول ملي او بین المللي تعهدات یوازې هغه حکومت کولی شي چې هغه د افغانستان د خلکو لخوا رامنځته شوی وي. دا عبوري حکومتونه څورځنی حکومتونه زورواکي حکومتونه دا د دې ډول کارونو حق نه لري. لکه تاسو ته چې څو میاشتې وړاندې ما د ډیورنډ د کرښې په باره کې په وضاحت ویلي وو چې دا د داسې حکومتونو کار نه دی چې د زور د لارې د وسلې د لارې په ملتونو تپل شوي وي. همداسې د افغانستان د سرنوشت ټاکل، د افغانستان د سیاسي تړونونو کار د هغو حکومت دی چې په راتلونکي کې به د انتخاباتو د لارې راځي او ولس به رایه ورکړی وي او د ولس د رایې سره سم به قدم اخلي. او حتی زما عقیده ده چې په هغې وخت کې بیا موږ تاسې د دې جوګه هم کیږو چې د روس نه د جنگ تاوان واخلو، ځکه پروس زموږ د جنگ تاوان پاتې دی. او اوس چې روس د دومره وختونو کې یوه خوا بله خوا کیږي، فقط د دې لپاره کیږي چې زموږ لاس د ګریوانه ته ونه رسیږي او خپل د جنگ تاوان ځینې ونه غواړو. صاحب ډیره مهرباني، نو زه خپلې پوښتنې بس کوم که تاسې څه لازم ګڼئ میکروفون ستاسې اختیار کې. د تاسو نه هم ډېره مننه، زه فقط چې څوک څه پوښتي هغه ورته وایم، اضافه خبرې مې نه خوښېږي. تشکر. باز دمو شورا از پیش من دعوت کرده بودن، من دمو شورا رفتم، باز در اونجا بعد از وقتهای زیاد با قاضی صاحب اوقات سر خوردیم. ما قاضی صاحب به موجه پیش روی تمام ژورنالیست ها دست مرا ما کم گرفت که تو کجا هستی و از ما دور هستی، مصروف هستی. باز من برش گفتم که من مصروف کارای فرنگی هستم، سر تاریخ جهاد افغانستان کار میکنم. باز گفت که در این شرایط باید به تفاوت نمانیم، ما میخواییم کمراید ببینیم، بعض مشوره ها بکنیم. پیوسته با همو تحولات در کابل آمد و کابل سقوط کرد و بعد ننگرهار سقوط کرد. باز قاضی صاحب بر من تلفن کرد و که یک دفعه بیا سر از این مسائل مشوره بکنیم، گه بزنیم. اگرچه قبلا هم ما برادرای ننگرهار با تمام قماندانای ننگرهار شناخت و آشنایی نزدیک داشتیم، با اون برادرایی که در اسم شورا بودن، انجینر صاحب غفار، مولا جان، حاجی زمان، با این مردم ها، با حاجی صاحب دین محمد، حاجی صاحب قدیرشان. باز بر من تلفن کردن که بیا. باز رفتیم یک دو نیم ساعت ملاقات کردیم، من برای قاضی صاحب دمی دفتر نوش پیش روی ارباب رود. باز از من نظر خواستن، ما خودتا به خاطر مشوره ایجا خواستیم که خودت چی نظر داری در این شرایط که امشب ننگرهار سقوط کرده، ما باید چی کنیم. باز بعضی چیزهایی که من به ذهن من میگشت و من لازم میدیدم همی پس منظر حکومت افغانستان بررسی کردم، من برایشان مشوره کردیم که حکومت در کابل حکومت گرفتن و همچنان شورا از طرف شورای محلی تمام ولایات اداره خواهد شد و مشرقی یکی از بخش عمده افغانستان است، چون با سرحد داره با پاکستان و تماسش با دنیا است. ای هم شاید از اداره حکومت مرکزی تا مدت ها بیرون بمانه و وقتی که حکومت مرکزی در افغانستان ساخته شود